نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تنهدلية na kitabu Ahkamul Janaiz kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, na bila shaka tuliuanza mlango ghaslul mayit. Nadhani tutakuwa tunaendelea katika kurasa, kama sikosei, 49 labda, ndio 48. Naam, tukifika kwenye hadithi ya 7 labda au 9, 7 sahihi, katika mlango wa kuposha maiti. Insha Allah tuondokee kwenye jambo hili la 7. Ja'alahu thalathi dhafairin lilmar'a, ni kujaalia mikia mitatu ya nywele kwa mwanamke. Wa ilqa'uha khalfaha, na kuitupia mikia hiyo nyuma yake akishakoshwa maiti. Lakini kwanza itafumuliwa ili maji yapate kuingia sawa sawa kwenye nywele, na baada ya hapo ni kuisuka mikia mitatu. Ni makosa kumchana nywele kwa mitindo wote. Mwanamke ambaye anakuwa nywele nyingi atasukwa au atafundikwa mikia mitatu, na halafu mikia mitatu ile wa ilqa'uha khalfaha, na kuitupia nyuma yake kwenye kichwa chake. Thaminan, jambo la 8, albadu bimayaminihi wa mawadhi'i alwudhu'i min maiti, kabla hajaanza kuenezwa maji katika mwili wake mzima, basi ni vyema kabisa kuanzia makuliani mwake. Albadu bimayaminihi, ni kuanzia upande wa kulia wake, na kabla hajaanzwa huo upande wa kulia katika kukoshwa, kwanza kabisa wa mawadhi'i alwudhu'i minhu, na mle mahala mwa udhu ndio mna mwanzo awali kabisa, alafu baadaye anaanza kukosha upande wa kulia mwili wake, na baadaye upande wa kushoto. Tasi'an, jambo la 9 katika taratibu za kumkosha maiti, an yatawalla ghasli dhakari arrijal, ni kulishughulikia jambo la kumkosha maiti wa kiume wanaume. Wal unta, na maiti wa kike walishughulikie annisa'u, wanawake wenziwe. Illa mastuthna, isipokuwa mambo maalum yaliyobushwa kisheria, kwamba hayo yanawezekana kufanyika kinyume chake. Kama yaati bayanuhu, kama utavyokuja ubainifu wake punde hivi. Jambo la tisa, an yatawalla ghasli dhakari rijal, walitawalie, walishughulikie jambo la kumkosha maiti wa kiume wanaume wenziwe. Wal untha, na maiti wa kike annisau, walishughulikie wanawake wenziwe. Illa mastuthna, isipokuwa wale ambao wamevushwa hapa, kwamba inawezekana mwanamume huyo akakoshwa na mwanamke, na inawezekana mwanamke huyo akakoshwa na mwanamume. Lakini hayo usiyafanye papara, kama yaati bayanu, kama utavyokuja ubainifu wake. Wadalilu ala hadhihi al-umur, na dalili juu ya mambo haya tuliyotaja, kuanzia mambo ya kuchanganywa yale maji na kitu kama karafuu maiti, au kukoshwa kwa kitu kama majani ya mkunazi vile au sabuni, na vile vile kufumua nywele za maiti na baadaye kuzichana, na akiwa mwanamke kuzifundika mikia mitatu na kuitupia nyuma yake, na kuanzia kumkosha maiti upande wa kuliani wa mwili wake na muhara maudhu. Yote haya yamekuja kwa hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu anha qalat, ambaye amesema wadalilu ala hadhihi al-umur, na dalili ya mambo haya tuliyozungumza nyuma, hadithu Ummu Atiya, ni hadithi ya bibi Ummu Atiya radhiyallahu anha qalat, amesema dakhala alaina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa nahnu nughassilu ibnatahu, aliingia kwetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu na sisi tunamkosha mwanawe ambaye ametajwa katika riwaya nyingine Zainab. Ukiona maneno kwenye kitabu hicho yametiwa kwenye kausaini, basi hapo ina maana katika riwaya nyingine ametajwa kwa bani Zainab maneno yenyewe mwanawe wenyewe. Lakini kuna baadhi ya riwaya zimekuja zikazungumza ibnatahu, mtoto wake wa kike. Halafu hapo tena katika baadhi ya maimamu wamekhitilafiana kuhusu yupi mtoto wake wenyewe, wengine sema Zainab, wengine sema Ummu Kulthum, wengine nani, lakini hasa ilivyo ni Zainab kama ilivyokuja katika riwaya nyingine nyingi. Faqala, bwana mtume akasema kuhusu maiti huyo anaokoshwa, anawaambia wanawake ighsilnaha thalatha, mkosheni huyo maiti mara tatu, au khamsan, au mnaweza kuendelea hata mara tano, au saban, au mnaweza kuendelea hata kufika saba, au akthara min dhalik, au mara nyingi zaidi kuliko hivyo. Hakuna mpaka maalum, isipokuwa inatakiwa iwe katika witri tatu, tano, saba, au akthara min dhalik, au kama mnaona bado iko haja kuendelea kukosha, mtakosha zaidi kuliko hivyo. In ra'aytunna dhalik, ikiwa nyinyi mmeona kwamba bora mfanye hivyo, mnahisi kama maiti haja takata vizuri, basi mtaendelea kukosha na kukosha zaidi. Katika riwaya nyingine imekuja qalat, ya kwamba akasema huyu mwenye kusimulia hadithi hii bibi Ummu Atiya, qultu, nikamuuliza mimi mjumbe wa Mungu, witra, ina maana kwa matamshi yako ulipotamka mara tatu, tano, saba au akthar, je, tuchukue nambari za witri? Qala naam, mtume akajibu ndio, itakiwavyo ni witri. Mtume akaendelea, waj'alna fil akhirah, namjaalie katika josho la mara ya mwisho, kafuran, mtie kitu karafuu maiti, au shay'an min kafur, au kitu kinachofanana na karafuu maiti chenye harufu, lakini bora zaidi karafuu maiti. Ikikosekana basi watatia manukato mengine watu. Kwa hivyo katika ile mambo tuliyotaja, basi imo hii kutia maji karibu maiti au kitu kama karibu maiti. Tukasema katika jambo la ngapi rabi'an lilikuwa hili, an yukhlata ma'a akhir ghaslatin minha, kwamba yachanganywe yale maji pamoja na josho la mara ya mwisho, shay'un min at-tayyib, kitu chochote katika manukato mazuri. Walkafuru aula, tukasema kwamba karibu maiti ni bora zaidi. Kwa hivyo yale yote yametegemewa kwa hadithi ya Muawiya, kama Mtume alisema hasa, waj'alna fil akhirati lam ja'aliya katika josho la mwisho, kafuran au shay'an min kafur, mtie karibu maiti au kitu kinachofanana na karibu maiti. Fa idha faraghtun, Mtume anaendelea kuambia mabibi, basi mtakapokushamaliza kufanya yote hayo, faadhinnani, nijuilisheni. Falamma faraghna, bibi Ummu Atiya anasema, basi tulipokushamaliza, adhannahu, tukamjulisha Mtume wa Mungu, sasa tayari tumekwisha. Faalqa ilaina hiqwahu au haqwahu, akatupa sisi bwana Mtume shuka yake. Alhaqwa anaifasiri chini namba 1, ay izarahu, yani shuka yake. Qala ibn al-Athir anasema, wal aslu fil haqwi ma'qadul izari, asili ya neno hi alhaqu ni pale panapofungiwa shuka kiunoni, ikaitwa shuka yenyewe vile vile al-izar au haqwa, lakini asili ya neno haqwa ni ma'qadul izar, ni pale pahala inapokalia shuka kiunoni. Bali wa jam'uhu ahiqun, na wingi wake inakuwa ni ahiqun, wa ahqaun, na vile vile wingi wake utamko ahqaun. Thumma summiya biha al-izar, kisha ikaitwa kwa jina hilo la shuka, li al-mujawara, kwa sababu imekuwa pamoja na hicho kiuno hiyo shuka, imekuwa jirani na pahala hapo ndipo inapofungwa, basi ikaitwa jina hilo vile vile, lakini asili yake ni pahala panapokalia shuka pale kwenye nyonga. Tayib, akatupa sisi bwana Mtume shuka yake. Faqala, akasema, ashirnaha iyyahu, mzongoresheni nayo hiyo shuka yeye. Taani izarahu, anakusudia ile shuka yake azongoreshe. Katika riwaya nyingine imekuja hivyo. Qalat, akasema bibi Muatiya, anasema, wa mashatunaha, tukazichana nywele zake, thalathata qurunin, mikia mitatu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja, naqadnahu, kwanza tulifumua ile mikia ya nywele, thumma ghasalnahu, kisha tukaikosha barabara kichwa chake, halafu baada ya hapo, fadhaffarna sha'raha thalathata aklasin, tukazisuka nywele zake mikia mitatu, qarniha wa nasiyatiha, kuanzia ile mikia yake na mpaka nywele zake za mbele zote, alqainaha khalfaha, tukazichukua tukazitupia nyuma. Qalat, akisha akasema bibi Ummu Atiya, waqala lana, na Mtume alituambia wakati wa kukosha, ibda'ana bimayaminiha, anzieni upande wa kuliani mwake huyo maiti kummwagia maji na kumsugua, wa mawadhi'i alwudhu'i minha, na mahala wa kutilia udhu ndio awali mnaanza mwanzo, halafu baadaye ndio nakuja tena kukosha mwili wake. Hivyo ndio namna ya kukosha maiti, si kama kuna namna ya ufundi mkubwa au kisomo kikubwa. Na kama kungelikuwa na kisomo, hadithi hii ya Ummu Atiya ilikuwa ndo yenyewe pakutajwa ni hapa. Maana hapa Mtume anawaelekeza namna ya kukosha mpaka kutia karafuu maiti, kuanzia makuliani, mahala makutilia udhu, anawatajia mpaka nywele za mwanamke zifanyeni hivi na hivi na hivi, anaulizwa mpaka majosho yenyewe kuyafanya nambari ya witri, ndiyo witri. Mtapomaliza nambieni, labda pana kisomo hapa na kusomo labda. Walipomaliza tu mabibi kamwambia Mtume, basi kupewa amri Mtume kwamba kesha maiti akawapa shuka yake, kuonesha kwamba mwanamke katika jumla ya mapande yake matatu ya sanda atakayozogoreshwa nayo, kwanza ianzie shuka kiunoni mwake, sitara. Hii ni hali ya wanawake ilivyo. Na kwa kuwa wanaume ndio tupokezana kaburini kumlaza katika mwanandani, basi inafaa angalau sanda yake mwanamke izidi kitu kidogo shuka ianzie kiunoni pale. Ama ile kanzu kupasuliwa kichwani si lazima, wanafanya watu tu. Mapande ni yale yale matatu kama mwanamme, ile kufanywa kanzu si lazima. Bali Albani atakuja kuhitaja huko mbele ya kitabu kwamba ni katika jambo ambalo limeongezwa ni mapande matatu matabaraki. Mwanamke kazidi kisheria shuka, Mtume aliwapa shuka yake sivyo? Basi laiti kampa na kisomo maalum kwa kukosha maiti, hapa Mtume angeonyesha, angetaja na muwe mkisema hivi hivi hivi hivi hivi. Bure unakuwa ni mzigo mkubwa kwa Waislamu, hususan kwa upande wa kina mama. Wanaume alhamdulillah si aghlab kutokezea trouble kwamba atafumoshaji muda mrefu yapatikana, lakini kwa upande wa wanawake anaranda mwanamke anatafuta moshaji anakwenda nguja nzima hii, na atakimpata kampata kwa sababu alafu anatoa masharti moshaji. Watu hawana imani kabisa, hata kama mtu kafiwa anajanga kubwa limwanguki, hana imani mtu. Anaanza kutoa masharti ya kuwekewa nguo au kiasi kadha au kitu kadha. Kwa hakika litaka Waislamu wote jambo hilo lijue kama ya kunywa. Ni kama anazokoga mwenyewe mtu kuondosha hadath, ikiwa ya janaba au ya hedhi au ya nifasi, kwanza ni kutiania kwamba yeye anakoga kwa kuondosha hadath. Na sunna za kukoga kwanza ni kutawadha mtu kama Mtume alivyokuwa kwa janaba vile, kama tulivyoona kwenye fiqh sunna namna Mtume kwa janaba vile. Anaanza kwa kutawadha sawa sawa, kisha anaanza kunyumwagia maji kuanzia kichwani, mimwagio kiasi mitatu ya nguvu, kwa kutia madole yake ya mikono ndani ya nywele zake ambazo nyingi, ili kupata mashina ya nywele. Akishakamata mashina, anamimina maji kichwani mpaka kichwa kinaboga barabara. Na maiti ndio hivyo hivyo anavyomfanyia. Akiwa na nywele nyingi, ni kwamba zafumliwa nywele zile ili kuhakikisha kwamba maji yamefika katika ngozi yake ya kichwa. Ilivyokuwa yule maiti ndio aweze kuoga mwenyewe, basi ndio anafanyiwa yale ambayo mwenyewe mtu akifanyia mwenyewe. Sana sana kilichozidi pale ni kwamba watu wanasaidiana kubirua huku na huku, geuza huku na huku, na mwingine ana magamaji, mwingine ana sabuni, namna kama hiyo. Lakini kwa hakika kama anapokoga mwenyewe mtu, ndivyo anavyokosha maiti. Tayeb, lakini ukiona mambo mazito, hususan kwa vijana, ukiwaona wazee wanafanya tabu kukupisha ndani, hawataki hata kutizama, usikizame, usilazimishe, usijitose kwa nguvu. Haya mambo ya kukosha maiti haya, watu mna siri zao kubwa sana huko, wanaogopa tutakwenda kupenya hewa ndani mle. Kuna mambo ya ajabu kwa hawa wapiga jiramli, wachawi wachawi hawa, wana mambo ya ajabu kabisa ya kikatili. Kuna wengine wanavizia kile kipande kitakachobakia cha bafu wakati sanda inashonwa, kipande kile wao wanahanya nacho sana kwa mambo ya kwa itikadi zao, kwamba katika mambo ya sihiri wanakiona kina nguvu mno. Kuna wanaoingia mle kwa siri kabisa kumpopotoa maiti jino lake maalum, jino anapopotolewa kwa nguvu mpaka litoke. Jino lile wakilipata katika mambo ya sihiri, lina mambo makubwa wenyewe wanapoitakili. Kwa hivyo utaona haya mambo yamewekewa kiziwizi maalum, hawatakii wengine kujua, kwa sababu na asrari za watu mle. Ukiyagundua hayo, basi usitafutie balaa, waachie wenyewe. Dawa kama wataona ni wepesi kuingia, amekuita wenyewe, hakuna matatizo, ni vyema kutawaoga angalau mtu kupita mle paziani akaona, hususan yule ambaye amehusika na yule aliyekupa mzee wake. Wakati mwingine mtu ushindwa sababu anaogopa yale mambo, na kwa kuwa hayana mazoezi kila wakati, basi mtu hushtuka, hususan kama yule mtu anakuwa ni wake amemlazimu, basi humuona kama kabadilika, ni mtu yule yule sasa, hatuwezi hatikisiki hasemi, ilikuwa mambo yake pale ni kufanywa fanywa mtu huogopa. Kwa hivyo haya mambo ya kosha kosha haya kwa watu wazima wazee wetu mashamba shamba na siri kubwa za wenyewe. Hawataki mtoto mdogo aone. Na siku zote inakuwa mkoshaji pahala kiambo kizima mmoja hivi kwa taabu anapatikana mwingine mna kama hivi. Jambo hilo ile peke yao mna mambo yao makubwa mle. Hadithi hii tulioizungumza kuhusu kukoshwa maiti aloisimulia bibi Ummu Atiya akharajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa At-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn al-Jarudi wa Ahmad wa qala At-Tirmidhi, akasema Imam Tirmidhi ya kwamba hadithun hasanun sahihun, hadithi ni nzuri katika upande wake wa mapokezi na ni sahihi. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm, na kitendo cha kutumia juu ya haya, hivi ndivyo wanavyokwenda wanaviuoni wote. Hapa ndipo palipochukuliwa katika hadithi yenye nguvu ya namna ya mtume alivyoonyesha namna gani maiti yanakoshwa. Hizo hadithi zinachukuliwa sana na wanavyoni hivi ndoko za maiti imekwisha, hamna ziada. Mambo yaliyobakia yale kumweka kitako, kumkamua na hivi na hivi, si lazima kumweka kitako, anatolewa uchafu polepole kabisa, hata kama kalaza chali maiti yuko wazi kabisa na kila kitu kitatoka. Si lazima kumtabisha kumweka kitako na hivi na hivi. Wa riwaya tuthania, na riwaya ya pili katika hadithi hii kuna maneno ambayo yamekuja katika bracket. Kwa hivyo zile ndio riwaya ambazo tunazojua sasa hivi hapa. Riwaya ya pili lilbukhari wa nasai, ni Imam Bukhari na Nasa'i. Wa ziyadatu al-ula, na ziada ya mwanzo tuloitaja pale tuliposema wa nahnu naghsilu ibnatahu, pale kuna ziada imezidi Zainab kwenye Kausain. Ile ni ziada ya mwanzo ile. Ile li Muslim, niko Muslim. Ndio loleta ziada hiyo. Katika riwaya iliyopokea yeye Muslim. Wa thaniyatu lahu wal Bukhari. Na ziada ya pili kuna kipande cha bracket kingine kimekuja, au hamsan au sab'an into bracket. Ziada ya pili ile. Kwa hivyo ziada ile ni yake yeye Muslim pamoja na Bukhari wa Abi Daud wa Nasa'i. Wa thalithatu, na kama kuna bracket ya tatu katika hadithi hii lin-Nasa'i, hiyo hiyo itakuwa ni katika mapokezi ya Imam Nasa'i. Walishaykhaini ma'anaha, na katika riwaya walioipokea mashaikh wawili Bukhari na Muslim katika maana hiyo hiyo. Warabi'atu, na kama kuna ziada ya nne lil-Bukhari ni Imam Bukhari wa Abi Daud. Walkhamisa, na ziada ya tano lahu ni yake yeye Abi Daud wa Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad. Wasadisa, na ziada ya sita lishaykhaini wa Ahmad. Wasabi'a, na ziada ya saba lil-Bukhari wa Abi Daud wa Nasa'i wa Ahmad. Walakhira lijamii, na ziada ya mwisho ni ya wote pamoja. Ashiran, jambo la kumi. An yughsala, ni kwamba akoshwe huyo maiti bikhirqatin, kwa kitambaa au nahwiha, au mfano wa kitambaa. Tahta satirin lijismihi, chini ya kusitiri mwili wake. Tafutwe nguo moja iwekwe juu yake, atata kitambaa hapa. Yawezekana kitambaa kile ikawekwa juu yake na yale maji yakaja juu yake, mtu anakosa juu kitambaa. Baada tajiridihi, baada ya kumvua yeye maiti, min thiyabihi kulliha, nguo zake zote zofia zile, alafu juu yake anaekiwa kitambaa tena maji na mimi na juu yake. Fa innahu, kwani kwa hakika, kadhalika kana al-amalu, hivyo ndivyo ilivyokuwa kitendo kinafanywa, ala ahadi nabii, katika wakati wa zama za mtume sallallahu alayhi wasallama, kama yufiduhu hadithu Aisha, kama itavyokuja kufidisha hadithi ya bibi Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, hadithi ifuatayo. Aloanza kukoshwa na nguo zake, kanzu zake ni mtume. Lakini kwanza maiti wote walikuwa nguo zote huondolewa, baadaye kikafunikwa kitambaa juu ya mwili wao na maji na mbinu za kitambaa. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa katika zama za mtume, kama itavyoonyesha hadithi ya Bibi Aisha inapata sahihi. Anasema Bibi Aisha, lamma aradu ghusla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walipotaka waoshaji kina Saidina Ali ibn Abi Talib na kina Al-Fadl ibn Abbas, hao ni miongoni mwa watu walikuwa siku ile wanahusika naye sana mtume, jamaa yao sana, ni mtoto wa ammi yao, wao ndio walikuwa mundani mle. Basi lamma aradu ghusla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walipotaka kumkosha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ushaji, qalu, walifika pale wakaemewa, wakasema wallahi ma nadri, tunaapa kwa Mungu sasa hatuelewi tufanye nini, anujarridu rasulallahi, tumvue nguo mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, min thiyabihi, tuziondoshe katika nguo zake, kama anujarridu mautana, kama tunavyoondoshea maiti wetu wengine mbalimbali, am naghsilahu, au tumkoshe mjumbe wa Mungu, wa alaihi thiyabuhu, na juu yake nguo zake vile vile alivyo. Waliona taabu kidogo kwa kiumbe kama huyo, waanze kuondoa nguo yake moja moja hivi, waliona taabu. Wakati wako katika hali hii ya kuona taabu na wahyu umeshakatika, yule anaopelekea wahyu ndio huyo kshalala atakokoshwa sasa. Na walimuuliza kabla kufa kwake bwana mtume, alipokuwa katika sakaratil mauti, walimuuliza manil ladhi yughassiluka ya rasulullah, nani akukoshe mjumbe wa Mungu, sema kabisa sipo kugombana. Akasema rijalun min ahli baiti wa malaikatum muqarrabuna yarawnakum min haythu la tarawnakum, watakao kosha walohusika zaidi ni watu katika ahli baiti, kuonyesha kwamba maiti atakiwa koshwe na watu wake walomkhusu sana. Kama kutakuwa na aibu yoyote mle ndani, hiyo ni siri yao wenyewe na mtu wao, hawatakiwi kabisa waoshaji kwenda kusimulia aibu ya maiti. Hivi hivi hivi atakiwa mtu awe madhubuti kabisa, hata kama hakuhusikana naye maiti yule, akiitwa ndani kukosha, mwoshaji anatakiwa awe madhubuti sana, mzuiaji wa siri kubwa. Tena katika kuzuia siri hii ya maiti, asifanye masara mtu, na asije akateleza ulimi wake kulitaja jambo la uongo asilokuwa nalo maiti. Ulitokezea mkasa mmoja katika wakati wa Imam Malik, natumai yuko Madina bali. Kulikuwa na mwanamke mmoja ameitwa kwenda kumkosha mwanamke mwenzio amekufa. Wakati anamkosha huyo bibi, alikuwa amezoea mambo yale labda, au sijui kisa sinaye, yule maiti anamchukia sana. Basi akatamka maneno, akasema he, makubwa leo haya, uchi umezini huu duniani. Hajatoka hata nje, yumo ndani anamkosha, anasema uchi umefanya vituko, uchi huu, uchi umezini huu. Subhanallah, mkono wake mwanamke yule ukagandamana na mwili wa maiti, hata ikondoka kisa kivuta papa tukapata utoto pale pale, kama samaki umekamatwa. Ikabidi saa zimekuwa nyingi, mbona mambo hayajesha bado, kumbe ndani papa tupapatu mkono kutoka. Ikabidi kuingia watu ndani, anaonekana kwamba mkono haondoki. Hatimaye ilibidi aulizwe, kwani wewe vipi? Akasema mimi ndio siedewi, amejizuia tena kusema siri ile. Hata walipoingia wasiri wake, ilibidi aseme, mambo yalikuwa makubwa, kwa sababu sasa watu wanaamua utaka kukata mkono aidha wake yeye au mwili wa maiti upasuliwe, mambo yeshe hata viko. Ilipofika shauri hilo, ndipo Walipofika watu kushauriana kwamba ama ukatwe mkono wake au mwili wa maiti, ndipo waliposema jamani mie binadamu bwana, meteleza, metamka maneno dhidi ya maiti huyu. Nini umesema wewe? Ah, nimesema kadha. Naona baada ya kusema yale mkono umeganda utakutoka. Ndio. Sasa ikabidi ende aitwe Imam Malik afutu masala. Tufanyeje kwa huyu? Alipokuja akapata faragha ya kumuuliza mwanamke yule nini imekuwa, akamwambia kwa hakika nimesema kwamba uchi huu umezini sana. Imam Malik akamwambia hapa itabidi ipite haddul qadhfi, adabu ya kumzulia uongo muislamu ambaye hakutenda jambo chafu tukamzulia uongo. Haddul qadhfi ni ile ile iliyomo katika surati An-Nur, fajliduhum 80 jaldatan, wapigwe bakora 80, wala tukbalu lahum shahadatan abada, na ushahidi wao watu kama hawa haukubaliwi tena mpaka wape. Basi ikabidi Imam Malik pale akatoa amri acharazwe mwanamke bakora 80, ile ya 80 inamalizika tu mkono ukatoka pale pale. Kwa hivyo Mtume alipoulizwa mani ladhi yughasiluk, alisema rijalun min ahli baiti ma'a malaikatin muqarrabin yarawnakum min haythu la tarawnahum, watanikosha watu katika watu wa nyumbani kwangu. Na kweli walioingia ndani kumkosha Mtume Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Fadl bin Abbas, na kuna bwana mmoja wa Ansari aliomba, jamani naomba kwa hisani yangu, mapenzi yangu ya bwana Mtume, mniruhusu kupita ndani ya pazia. Walimruhusu kupita, ni watu wachache tu, wala sikiwi zogo jingi kiasi cha watu wataweza kushughulikia jambo lile. Basi tayib, kwa hivyo anasema wallahi ma nadri, tunaapa sisi hatuelewi waushaji hao, anujarridu rasulallahi, tumuondolee mjumbe wa Mungu, min thiyabihi, katika nguo zake, kama anujarridu mautana, kama vile tunavyoondolea maiti wetu wengine, am naghsilahu, au tumkoshe mtume wa Mungu, wa alaihi thiyabuhu, na juu yake nguo zake. Falamma ikhtalafu, walipokuwa wanakhitilafiana, wengine wanasema kwamba twende vile vile, haya mambo yalikuwa yanafanywa wakati wake mtume, akugombeza jambo sahihi kabisa, maiti wangapi wamekoshwa kama hivyo, tuanze kuondosha nguo zake. Wengine wanasema ya jamaa, enyi jamaa, huyu ni mtu namna nyingine jamaa, heshima yake, cheo chake mbele ya Mungu. Tazameni kwenye Qur'ani ilivyo, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha, msijalie wito wa mtume kama mnavyoitana nyie kwa nyie, Husaini Saidi Juma, hapana, isiwe Muhammad, isiwe hivyo, ya Rasulullah. Sasa tazama kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anavyompa heshima, na sisi leo tumuondoshe nguo zake hivi, ah, tuweke kidogo heshima nyingine. Walipokuwa na khitlafiana, tuzivue au tusizivue, alqallahu alayhim an-nawma, Mwenyezi Mungu akawatupia juu yao usingizi, wakalala ghafla kwa ajabu wa ushaji pale. Kila mmoja hoi, utafikiri amenusishwa nuskaputi. Ghafla kila mmoja pale usingizi mzito kampiga, wakalala. Maiti kwenye kitanda. Hatta ma minhum rajulun, mpaka ikawa hakuna miongoni mwao hata mtu mmoja, illa wadhuknuhu fi sadrihi, isipokuwa hisia zake zote, fahamu zake zote ziko moyoni mwake, kifuani mwake. Yaani ule usingizi mwajia, fikra zao zote ziko zinafikiria kwamba maiti huyu akoshwe je. Ndoto zake zote ziko katika jambo lile. Imekuwa kulala kwenyewe, wamelazwa pale kimiujiza, lakini kama wa macho wamebaki katika mjadala wao, tuzivue tusizivue nguo zake mtume. Thumma, kisha wakati wamo katika usingizi ule wa ghafla, kallamahum mukallimun, aliwasemesha wao mwenye kuwasemesha, min nahiyatil baiti, akiwa sauti yake inaonekana kama yumo ndani ya sehemu ya kile ile ile nyumba, mle ndani mle, sauti kutoka ndani mle mle, hawamjui ni nani. La yadruna man huwa, anawasemesha mwenye kuwasemesha, wao hawamtambui nani huyo. Sikama watasema ah, sauti si Haji huyo, ndiye huyo. Hapana, hawatambui sauti ile ni ya nani. Sauti inasema an irsilun nabiyya, ya kwamba nyinyi waoshaji mtamkosha mtume wa Mungu sallallahu alayhi wa sallama, wa alayhi thiyabuhu, na juu zake nguo zake zofia hizo. Hivyo hivyo msimbue. Walipozindukana, kila mmoja amekuwa ametoa macho makali, kama kwamba anamuuliza mwenziwe bilisani lhali, kwa ulimi wa hali, sio ulimi wa makali. Yani kila anazindukana pale, macho yake yanaashiria kuuliza, na wewe umesikia losikia mimi usingizini? Yani na wewe pia ulikuwa umeala kama mimi sasa nimezindukana. Yani kila mmoja ile hali alionayo pale anamuuliza mwenzake, na wewe pia ulikuwa umeala kama mimi? Wakitazama kwamba wote wameamka. Halafu lisani lhali nauliza lo yasikia mimi na wewe umesikia, ikawa wote pale umesikia yale yale maneno. Basi faqamu ila rasulillahi, wakanyanyuka wa ushaji kumshughulikia mtume wa Mungu. Faghassaluhu, wakamkosha mtume wa Mungu. Wa alaihi kamisuhu, na juu yake kuna kanzu yake kuvuliwa. Yasubuna almaa, wakawa na mimi na maji. Fauka alqamisi, juu ya kanzu yake mtume. Wa yadulukunahu, na wanamsugua mtume wa Mungu. Duna aidiyahum, wa yadulukunahu bilqamisi, na wanamsugua bwana mtume kwa kanzu yake. Duna aidiyahum, kinyume na mikono yao kumgusa mtume mwili wake, ikawa wanasugua juu ya kanzu yake. Kwa hivyo yeye bwana mtume ndio aliokoshwa na kanzu yake, lakini maiti zote katika kati ya mtume zilikuwa zikiondoshwa nguo zilizofiwa zile juu yake na iko kitambaa, na hususan inasemekana wakiweka kitambaa kile aghlabu yake katika sehemu ya mwili wake kifuani mpaka sehemu ya siri pale, lakini uso inasemekana kwamba ilikuwa wazi kabisa. Si makosa kwa hivyo, lakini Imam Shafi kapendelea kwamba ni afadhali kufunika kuanzia kichwani mpaka miguuni, haina haja kumuona. Lakini kama wanatokea watu wanakosa vile, kwa hakika ilikuwa maiti wanakosa undani mwisho wazi, hakuna makosa yoyote. Na kama wanafunika vile vile, basi si kama wewe ni sharp kisheria, lakini jambo jemba sio kufunika sasa vile vile. Nadhani watu wa Hanafi wanakosa undani mwisho wazi mpaka leo, nadhani na Mashia vile vile mwisho wazi mpaka leo, na kuna baadhi, lakini kwa upande wa kina Imam Shafi wanakosa na nguo juu ya maiti. Wakanat Aisha taqulu, na bibi Aisha alikuwa akisema hivi, law istaqbalat min amri mastadabbart, la iti lingekabili jambo langu lile ambalo mimi nilizingatia. Aisha kishapanga mwenye kitakili yake, anasema ya kwamba kama wataamua kumvua nguo mtume wa Mungu moja baada ya moja, nitaingilia kati kupinga, nipishani mwenyewe, nitapasha mwenyewe mtume wa Mungu. Law istaqbalat min amri mastadabbartu, la iti lingekabili lile jambo ambalo nilipanga moyoni, kwamba kama wataondosha nguo zake nipinge pale, ondokeni nyote, nitapasha mwenyewe. Ma ghasalahu illa nisa'uhu, wasingelimkosha mtume wa Mungu isipokuwa wakeze mwenyewe peke yake. Lakini salama usingizi ulipokuja, wakaambiwa na malaika, mkosheni akiwa juu yake na nguo yake bwana mtume. Ina maana kila bibi Aisha hakupendelea kabisa pale kuondosha nguo zake mtume. Laiti wangeamua kumuondosha nguo pale, basi ingebidi waingeingilia kati kwamba wanakosha wenyewe, wasingemkosha mtume wa Mungu isipokuwa wakeze moja kwa moja. Kwa kauli hii inaonesha wazi kabisa, nyuma tumesema an yatawalla ghasli dhakari arrijal, kama nakumbuka jambo la tisa hilo, walishughulikie jambo la kukoshwa mwanamume wanaume, والأنثى نكوكوشا مانامكي النساء ونواكي إلا ما استثنى إسبقوا والي وليغوشوا ألي يغوشوا لناني هابا وقولي يا بيبي عائشة إنما أنا ليغوشوا نمومي كمكيوي نمكي كمومي هاو wanaweza wakakoshana wao akitangulia mmoja mbele ya haki mwingine anaweza kusimama kumstiri yeye kwa sababu hao ndio watu wa stara watu wa siri hao hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wao wanawake imekuwa mfano wao tashbihi yao kwenu nyinyi kama namna ya nguo ilivyokuwa imeganda katika mwili hawezi mtu kutoka nje mpaka ile nguo basi mke anakuwa ni nguo kwa mwanamme na vile vile wa antum libasul lahunna na nyinyi waume vile vile ni mfano wenu kama nguo kwao vile vile basi hata baada ya kufa vile vile nyinyi mnaweza kusimama kuwastiri wao na wao kukustiri nyinyi katika namna kukosha sahihi ndio soma hii ambayo imesimuliwa na mama Aisha أخرجه أبو داود مسند ياكن يكون بميتو أبو داود وابن الجارودي في المنتقي ابن الجارودي يميليز ذلك كتاب شاكي الجوكيت المنتقي الأخباري والحاكم نبي إمام حاكم ميتو حديثه وصحاه ناكي صحيشة على شرط مسلم جوية شرط ألو يويك إمام مسلم والبيهكي نبي بيهكي في الذي كيتو حديثه والطيالسي واحمد في سند صحيح ان احمد كيتوه كما تجميد لو صحيح وروى ابن ماجه لا كسمليه ابن ماجه منه كتبنا يي قول عائشه في اخره تمكر بيبي عائشه مثني ماكي ile aliposema la wastaqbalat min amri mastadabbartu laiti ningelikuwa nimekabili ile jambo ambalo mimi nilipanga nilikuwa akili yangu napanga jambo kwa hivyo ورواه ابن حبان نبيل بيل مسلية ابن حبان في صحيحه كتك صحيحه قبل يكون للي كتك حابي عشرة لم يكون سؤالا أمار ليم كتك موضوعه هي حديث ابن للي نايو سؤالا لما ولد أجنبي خاصة من حكمة أمار يمثومي القسيمة قوامبا مايتي أوشي مرموجة أو تاتو أو تانو أو سابا يعني كويتري anaomba yeye apate ufumbuzi zaidi ni kwamba kauli ya mtume imekuja hivi ighsil naha thalatha hii moja itoe mtume kaanzia tatu ighsil naha thalatha mkosheni mara tatu au khamsan au mara tano au saba'an au mara saba au akthara min dhalika in ra'aytunna au zaidi ya hapo kama mtaona hivyo yule bibi Ummu Atiya alimuuliza mtume katika baadhi ya riwaya ina maana ni nambari za witri mtume akajibu witri ndio kwa hivyo mtume kaanzia tatu na sio moja ingawa katika sharti za kumkosha maiti kama atakoshwa mara moja sawa sawa maji kumwene kila pahala wajibu wa kukosha umeondoka lakini sunna haikupatikana mtume kaanzia tatu sunna ama wajibu umeondoka naam hata kwenye kutawadha udhu mtu atakusali kwa mfano akitawadha mara moja sawa sawa kabisa ule wajibu umeondoka udhu umeingia lakini sunna kila kiungo akikoshe mara tatu ndo sunna mtu ila katika upakaji kichwani maji ndo imekuja hadithi nyingi mara moja moja kwa hivyo hikma juu ya nambari za witri hizi mimi najaribu tu kutumia qiyas ya akili tu kwamba labda tunakwenda kwenye ile kauli yake mtume aliposema inna allaha witrun yuhibbul witra Mwenyezi Mungu ni mmoja na anapenda nambari hizi za witri hizi na ndio ukaona kuna ibada maalum kwenye qiyamul layli inaitwa salatul witri sala hiyo mtume wa Mungu hajapata kuiwacha mpaka kufa kwake. Na akasema mtume inna Allaha witrun yuhibbul witra. Fa'utiru ya ahla al-Qur'an. Mwenyezi Mungu ni mmoja na anapenda nambari zile 3, 5, 7, 9, 11 ama siri iliyomo katika nambari zile. Allahu a'lamu bidhalika. Mwenyezi Mungu ndo anaujua yeye kuswali. Lakini sisi itutoshe kauli ya Mtume, inna Allaha witrun yuhibbul witra. Kwa hivyo hata majosho ya maiti haya itapendeza zaidi kutumia nambari za witri vile vile. Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akifunga kwa mfano saumu Ramadhani au funga ya sunna, wakati wa kufungua kinywa magharibi, kama atafanikiwa kupata tende, akipendelea zaidi kufutalia tende na tende zile kokwa zake akifungulia nambari za witri. Ama itakuwa ni moja au tatu au ataongeza kwa tano na kama hivyo. Ile ile inna Allaha witrun yuhibbul witra. Lakini kama kuna siri zaidi, bila shaka ipo, Allahu a'lamu bihi. Mwenyezi Mungu anajua zaidi siri hiyo. Akipenda bwana Mtume kufungulia kinywa kwa tende za witri vile vile. Na hata katika Idil Fitri, kabla ya kutoka Mtume kusali Idil Fitri, anafungua kinywa kwanza asubuhi. Na kama atapata tende, basi anafungulia tende zile witratin vile vile kwa nambari za witri. Bila shaka kuna siri, lakini sisi kwa kiasi kwa tunapofahamu ni kwamba Mtume kasema inna Allaha witrun yuhibbul witr. Na jingine limekuja ni ombi, inshallah tutatekeleza ombi hili baada ya darasa. Ameleta ombi, anasema kuna mmoja katika hawa wanafunzi wenzetu walikuwa hapa darasani hapa msikitini, ana shida ya jicho moja halioni, na amefanyiwa uchunguzi mpaka x-ray ikapigwa, hawakuona madaktari shida yake. Kwa hiyo naomba tu Waislamu wenzake wamkabili Mwenyezi Mungu katika kipindi ambacho, hususan hiki kipindi ambacho baada ya adhana mpaka kukimiwa swala ni kipindi ambacho Mtume wa Mungu, ambaye wa maya nziku anil hawa, ametamka ya kwamba la turaddu du'a, la yuraddu du'a baina al-adhan wal iqama, hairejeshwi dua itakayoombwa baina ya kuadhini muadhini mpaka itapokimia swala. Saa kama hizi akitaka mtu haja yake mwenye naombe, ikiwa siri kwa siri, basi saa hizi naombe sana mtu. Na sisi mwenzetu huyu kabla kukimia swala, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe ufumbuzi, maana Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi Kudusi, idha bitalaitu abdi bifakdi habibataihi, nitakapomjaribu mja wangu mimi kwa kumkosesha vipenzi vyake viwili, yuridu ainaihi, anakusudia Mtume macho mawili. Hivyo vinaitwa vipenzi vyake mwanadamu, bila ya hivyo hana maisha mwanadamu. Maana hata kile chakula na kiwe kina ladha namna gani, kina harufu namna gani, jicho kama halioni vile kilivyo, basi kinakosekana mpaka kila kitu katika chakula kile. Kwa hivyo ni katika vipenzi vya mwanadamu hivyo. Si maskara, mtihani mgumu sana huo. Mwenyezi Mungu anasema idha bitalaitu abdi, nitakapomjaribu mja wangu bifakdi habibataihi, kwa kukosa vipenzi vyake viwili, yani ainaihi, fasabara, naye akasubiri, basi Mwenyezi Mungu anasema lam ajid lahu jazaan duna aljanna, simpatii mie malipo mengine isipokuwa pepo tu. Sio maskara kwa hicho, lam ajid lahu jazaan, sioni mie kama kuna pepo na kuna malipo mengine, duna aljanna isipokuwa pepo. Sasa tunaendelea na orodha yetu ya mambo ya kukosa maiti. Hadi ashara, la 11 katika mambo yanayohusiana na kukosa maiti, wayustathna, na wanavushwa, mimma dhukira rabi'an, kutokana na wale waliotajwa katika sehemu ya 4. Sehemu ya 4 tumetaja kwamba an yukhlaq ma'a akhiri ghaslatin minha shay'un min at-tayyib wal kafuri awla, kachanganywe yale maji yanakoshewa maiti na kitu kama karafuu maiti, lakini hata manukato mengine hufaa, lakini karafuu maiti bora zaidi. Katika kuchanganywa na manukato yale, yustathna mimma dhukira rabi'an, yanavushwa katika yale yaliyotajwa sehemu ya nne hiyo, manukato manani, anavushwa kwamba asitiwe manukato almuhrim, mtu aloirimia ibada ya hija au umra akafariki dunia akiwa ndani ya ihram yake, yeye hatiwi manukato. Fa innahu la yajuzu tatyibihi, hakika haifai kumtia manukato yeye, liqaulihi, kwa sababu ya tamko lake bwana mtume, fil hadith alladhi sabaqat, katika hadithi ambayo tayari imekwisha tangulia nyuma, sabaqat al ishara ilayhi qariban, imekwisha tangulia ishara yake karibu ni nyuma hiyo. Kama nakumbuka yule ambaye alianguka juu ya ngamia wake katika hija ya mtume ya kuaga, akavunjwa shingo yake kafa pale pale, kuna maneno mtume kayatamka, mkosheni kadha kadha kadha kadha, akatia maneno mengi, wala tutayibuhu, msimtie manukato. Manukato yake yeye anatiwa na malaika, na yeye amekufa muhrima na atatoka siku ya kiyama hali ya kuwa muhrima. Kwa hivyo manukato yake atakuwa mingine kabisa, kapata nafasi kama hiyo yeye. Kauli ilikuja hivi, la tuhannituhu, musimtie manukato, wa fi riwayatin wala tutayibuhu, katika riwaya nyingine msimtie, tutayibuhu tuhannituhu bimaana wahid, maana ndio hiyo. Kwa nini? Fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya, kwani yeye tayari aliyeilimia ibada ya hija umra atafufuliwa siku ya kiyama aliyakuwa ni mwenye kutoa talbia, yani labbaik allahumma labbaik, na kuitika Mwenyezi Mungu na kuitika baada ya kukuitika labbaik la sharika lak labbaik, na kuitika Mwenyezi Mungu huna mshirika wewe, na kuitika baada ya kukuitika, innal hamda, hakika ya sifa, wan ni'mata, na neema, laka wal mulk, ni zako Mwenyezi Mungu, na ufalme pia, la sharika lak, huna mshirika. Basi yeye asichafue kwa harufu nyingine yote maneno hayo, akitoka kaburini yeye anatoka na maneno hayo. Hadithi hii akharajahu shaykhani, wameitoa mashaykhe wawili, Bukhari na Muslim, wa ghayruhuma, na wengineo kama taqaddama, kama ilivyo kutangulia kwenye sahifa ya 12 mpaka 13. Inshallah natupike hapa kwanza kwa leo, wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi. Na kabla tukomuombea dua mwenzetu huyu kwa ombi lake la ugonjwa wa macho, taarifa iliyopo ni kwamba zile kaseti za Fiqhu Sunna na Riyadhu Salihina katika milango ya mwanzo ambapo tulirekodi siku zile mwanzo, ikawa kwa bahati mbaya hazikurekodika vizuri, ikawa watu wameanza kupata milango ya mbele yake zaidi, basi kaseti zile tayari tumekwisha kuzifanyia matengenezo, tumezirekodi upya. Kwa hivyo zipo tayari hapa msikitini, zinapatikana. Wanaohitajia milango ya mwanzo ya Fiqhu Sunna pamoja na Riyadhu Salihina, zipo tayari kesi sasa hivi zilikuwa vizuri. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nabi'ati ghaqan wan nashitati nashtan was-sabihati sabha والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى